राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 21 जनवरी 1994 को प्रातः लगभग 5 बजे रामेश्वरम में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर यज्ञ। भगवान कहते हैं कि अंत काल में भगवान का स्मरण कर जाता है वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। ये अंत काल में कैसे जाने जाते हैं इसका उत्तर दिया है। इसी बात का भाई यंग यंग वापी स्मरण भावम चरतंते कलेवरम। जिस भाव को स्मरण करता हुआ अंत में जाता है वो उसी को ही प्राप्त हो जाता है। तो फिर कहा तस्मात इस हेतु से अंत काल में स्मरण करने से गति होती है। इस वास्ते सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर कि अंत काल का समय आएगा वो तो सब समय में से ही आएगा। 8 पहर के 24 घंटा है तो अंतकाल का समय 24 घंटों में ही आएगा और कोई अलग थोड़े आएगा। तो ऐसे 24 घंटा में ही वो आने वाला है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर सब समय मेरा स्मरण कर। तो सब समय में वो अंतकाल समय अब साफ आ जाएगा। और फिर युद्ध कर। तो युद्ध करने के बाद भगवान क्यों कही, युद्ध का विषय था। अर्जुन युद्ध में ही तैयार था। धनुर्विद्यम ये पांडव धनु उठाकर खड़ा हुआ था, युद्ध करने की तैयारी। बाजे बज गए युद्ध के, ऐसा समय था। ऐश्वास युद्ध का पर सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर सब समय में मेरा स्मरण कर। और युद्ध कर तो सब समय में युद्ध नहीं होता, सर्वेषु कालेषु तो स्मरण के साथ ही लगता है, युद्ध के साथ नहीं। अब सब समय युद्ध कैसे करेगा? तो युद्ध तो भक्त भक्त पढ़ना हुआ। और सर्वेषु कालेषु माम सब समय मेरा स्मरण कर, तो भगवान का स्मरण तो नित्य निरंतर करना है और भक्त पर युद्ध भी करना है। तो नित्य निरंतर मेरा स्मरण करिए भगवान का तात्पर्य। अब नित्य निरंतर भगवान का स्मरण कैसे करें? तो इसके 2-3 प्रकार है। एक प्रकार तो ये है कि काम करते हुए भी भगवान को याद करें। मन युद्ध करते हुए भी याद करना है सर्वेषु कालेषु और सब समय में करना है। तो काम करते हुए भगवान को याद रखना, वो याद रखते हुए कर्म काम करना, 2 प्रकार हुए। तो काम करते हुए भगवान को याद रखने में काम धंधे की मुख्यता रहेगी और स्मरण की गौणता होगी। भगवान का स्मरण करते हुए ही काम करना तो भगवान का स्मरण मुख्य रहेगा और काम करना गौण रहेगा। तो जो कल्याण चाहता है उसको भगवान का स्मरण करना मुख्य है, क्योंकि सर्वेषु कालेषु भगवान का स्मरण करना तो युद्ध के समय भी स्मरण करना है ही। तो वहां स्मरण करते हुए युद्ध करना ये प्रकार बढ़िया है। तीसरा एक प्रकार है वो इससे भी बढ़िया है, काम को भगवान का समझना। भगवान का ही काम करता हूँ तो भगवान के स्मरण करते हुए काम भी भगवान का ही कर रहा हूँ। तो भगवान का काम करते हुए भगवान की याद आना शुभ है, क्यों काम ही करते हैं। जैसे हम यहाँ बैठे हैं तो मंदिर के याद आना शुभ पड़ता है। सब शिव ही मंदिर में बैठे हैं, हम तो भगवान के मंदिर में हैं, तो वह बात शुभ पड़ती है। तो सब समय में मेरा स्मरण कैसे करें? इसमें मुख्य बात क्या है कि अपना खास भगवान के साथ संबंध है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, ये मेरा खास संबंध है। तो ये बात एक बड़ी मार्मिक है, बढ़िया है। जैसे भाई लोग समझते हैं मैं पुरुष हूँ, बहनों कहती मैं स्त्री हूँ, तो इसको याद रखना नहीं पड़ता मैं पुरुष हूँ, इसको याद रखना नहीं पड़ता है मैं स्त्री हूँ, ये याद रखना नहीं पड़ता। इसके सिवाय विवाह हो जाता है तो मैं विवाहित हूँ, मैं कुंवारा हूँ, ये बात भी याद रखनी नहीं पड़ती है। स्वतः जैसी हुई कुंवारा हूँ, कुमार हूँ, लड़कियों के भी कुंवारा हूँ ये बात रहता है, पर ब्याह होने के बाद मैं कुंवारी हूँ ये भाव नहीं आता, विवाहित हूँ। तो ये स्वीकृति है, ऐसे ही भगवान की स्वीकृति हो जाए ये बहुत ही दामी बात है, बड़ी श्रेष्ठ बड़ी उत्तम बात है। फिर भगवान की याद करनी नहीं पड़ेगी। जैसे कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण पना उसको याद रखना नहीं पड़ता कि मैं ब्राह्मण हूँ, सोते स्वाभाविक था, कभी पूछे रात में दिन में सोते हुए पूछा तो कौन है, मैं ब्राह्मण हूँ, स्वाभाविक रहता है। इस तरह के भगवान का संबंध चाहिए, भाइयों से बहनों से सबसे कहना है कि भगवान के साथ हमारा संबंध कैसा होना चाहिए, जैसे अपने जाति का संबंध, अपने माँ बाप का संबंध, अमुक माँ बाप का हूँ, ये याद करना नहीं पड़ता, स्वतः याद रहता है स्वाभाविक। तो शुद्ध स्वतः क्या करते, वो स्वीकृति है, ये अभ्यास नहीं, एक तो अभ्यास होता है, स्वीकृति होती है। अभ्यास में भूल हो सकती है, स्वीकृति में भूल नहीं होती। अभ्यास कर तो भूल जाए भी नहीं, अभ्यास तेज होना चाहिए, बहुत दृढ़ अभ्यास होता है। सक दीर्घकाल निरंतर सत्कार तीन चीज होती है। अभ्यास करे तो बहुत समय तक अभ्यास हो और निरंतर अभ्यास हो और आदर पूर्वक हो तो वो दृढ़ भूमि होता है। सतु दीर्घकाल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। पर स्वीकृति में ऐसी बात नहीं है, स्वीकृति तो तत्काल होती है और होती भी दृढ़ ही होती है, अदृढ़ होती ही नहीं। ये यथार्थ अगर आप जैसे विवाह होता है तो अग्नि और ब्राह्मण की साक्षी में जब वर तो कन्या को अपने स्त्री स्वीकार कर लेता है, उस घर की कन्या अपने वर को अपना पति है अपना वर ऐसे स्वीकार कर लेती है, वो स्वीकार कर लिया एक बार होता है बस, सावित्री कथा आती है। तो सावित्री के पिता ने विचार किया मेरी कन्या किसको दूं, सावित्री सुंदर बहुत थी और बड़े सुंदर लक्षण थे उनके, और पिता का स्नेह बहुत ज्यादा था। अब मेरी बेटी के लायक कोई बढ़िया अच्छा वर मिले तो उसको मैं कन्या दूं। तो उसने जितनी खोज करी तो अपनी पुत्री के लायक कोई वर दिखा नहीं, मिला नहीं। वो छोटे बने बच्चे ही ख्याल करने लगे कि मेरी पुत्री को अच्छा भर मिले, ऐसा खोज किया तो कोई ऐसा भर मिला नहीं। तो वो लाचार हो गया, तो पुत्री से बोला कि बेटा मेरे ख्याल में तेरे लायक कोई भर दिखता नहीं और ऐसे हरे को मैं ब्याहूंगा नहीं, मेरी कन्या दूंगा तो घर भर बढ़िया देगा, पिता का कर्तव्य है। तो ऐसा कोई वर दिखता नहीं, अब तू जिसको स्वीकार कर लेगी उसको मैं ब्याह दूंगा, तेरे पर ही रखता हूँ। फिर तीर्थ यात्रा के लिए भेजा, वो घूम घुमा कर आई तो पूछ लिया कि अमुक वो सत्यवान है, मेरी माँ ने पूछ लिया तो माँ को बात कह दी, फिर उसको मैंने स्वीकार कर लिया है। तो ये बातें हो रही थी, इतने में नारद जी महाराज आ गए। नारद जी आए तो नारद जी से पूछा कि महाराज आप सत्यवान को जानते हैं? पिता ने पूछा हाँ मैं जानता हूँ। कैसा है? कि बड़ा अद्वितीय घर का है, ऐसा हरेक राजकुमार मिलता नहीं, ऐसा राजकुमार है वो, बड़ा श्रेष्ठ है, सत्यवादी है, माँ बाप का भगत है, उस भगवान का भगत है, सब कुछ में गुण है। कहते कमी कमी, एक बड़ी भारी कमी है कि वो क्या है कि गुण में कम नहीं है, गुण आचरण भाव क्योंकि सब श्रेष्ठ है, बड़ा माँ बाप का भगत, भगवान का भगत, बड़ा दृढ़ प्रत्येक, बड़ा सच्चा ईमानदार, ऐसा है वो। एक बात की कमी, एक क्या है कि आज दिन, ये जो आज दिन है, ये 12 महीनों के बाद में आज दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। उम्र 12 महीना की है, क्या करूंगा, फिर खत्म हो गया काम सब, कितने गुण मर जा चुके अब। तो पिताजी बोले कि बेटा देख, नारद जी महाराज ने कहा है, ये बात झूठी तो हो नहीं सकती, तो कोई दूसरा वर स्वीकार कर ले। तो वहां उसने कहा है ये 3 बात पिताजी एक बार ही होती है, किसी को वर स्वीकार कर लेना, और भाई भाई दूर हुआ तो उसे पांती कर लेना, और मैं आपको ये दूंगा ऐसा कहना, ये 3 बार त्रिण्यकाली सकत सकत एक बार ही होता, ये 2 बार नहीं होता। कि तो सुनती है ना नारद जी ने क्या कहा, महाराज सुनती ठीक है। पिता का बहुत स्नेह था, बड़ा बड़ी श्रेष्ठ दृष्टि रही, ठीक है बेटा। तो ये एक बार ही होता, इस तरह से मैं आपका हूं, ये जैसे लड़की स्वीकार कर लेती है फिर उसमें जरूर नहीं होता, वो तो हो गया हो गया हो गया, सदा के लिए हो गया, चाहे जीव है चाहे मर जाए कुछ भी हो, वो इधर उधर होती नहीं बात। इस तरह की बात है, मैं भगवान का हूं ये ऐसी बात है। जैसे कोई साधु हो जाता है ठीक हृदय से, वैराग्य पूर्व असली साधु हो जाता है, तो मैं साधु हूं, वो इतना पक्का होता है कि घर वाले कोई मर जाए तो कोई परवाह नहीं, सब मर जाए तो परवाह नहीं, बहुत पनप जाए बहुत सब बढ़ जाए तो कोई परवाह नहीं, कितने धनी हो जाए कितने निर्धन हो जाए मतलब वो कन्या में विशेष होता है, कन्या को फिर भी पिता से कुछ सहायता मिलती है, या कुछ नहीं, या तो बन गए बढ़ गए साधु हो गए। तो साधु वह एक बार होता हो गया, यही एक तत्व है, याद आ गई बात, बड़े रहस्य की बात है। जो ये जो चेला बनना है ना, गुरु महाराज कर लेगा हमारा चेला, चेला करते हमारे गुरु जी, तो ये गुरु चेला बन जाना है, ये अहंकार को बदलना है, अपने मैं पर को बदल दिया, मैं शिष्य हूं महाराज का हूं बस। अब उसमें अभ्यास नहीं है, ये कई दिन नहीं लगते हैं, वो तो तत्काल ही से। तो जैसे कन्या तत्काल ही हो जाती है अपने ससुराल की, वो ब्राह्मण के कहने से, ऐसे ही वो साधु तत्काल हो जाता है, ऐसे ही गोद जाने वाली की बात है, ये तत्काल हो जाती है स्वीकृति। इन सभी विलक्षण भगवान की बात है, ये 3 दृष्टांत भी है ना, इनसे तीनों बातें हैं, वे तो नहीं होते होता है, विवाह पहले हुआ नहीं है अब होगा, लड़का कहीं जन्मा है लड़की कहीं जन्मी है, ऐसे ही साधु कहीं है वह कृष्ण कहीं है, बिल्कुल जान पहचान नहीं है, वो फिर चेला बन जाता है। ऐसे गोद जाने वाला भी कोई पहले नहीं होता है, नया ही होता है, और भगवान का होने में नयापन नहीं है, भगवान तो भगवान का तो जीव है, स्वतः है भगवान का, वो भगवान का होते हुए भगवान का हूँ स्वीकार कर ले, तो मैं भगवान का हूँ ये स्वीकृति नहीं है। बीच में जो संसार की स्वीकृति कर ली, भगवान का तो था है रहेगा, बीच में एक मैं ब्राह्मण वैसा मान लिया, उस स्वीकृति को मिटाना है, ये तो याद आ जाता है। अर्जुन ने यही सुना, अर्जुन से पूछा तुमने गीता एकाग्रता से सुनी कि नहीं, और तुम्हारा सम्मोह नष्ट हुआ, मोह अज्ञान संबंध अज्ञान से उत्पन्न हो रहा मोह नष्ट हुआ कि नहीं, तो अर्थ उनका मोह नष्ट हो गया। तो मोह नष्ट सुनने से हुआ नहीं, स्मृति लगा और आपकी कृपा से तो प्रसाद आता, आपकी कृपा से मेरे को स्मरण हो गया, स्मृति मिल गई। कितनी भीषण बात है, स्मृति मिल गई मानो याद आ गई। याद क्या, मैं तो आपका हूँ ही पहले से ही हूँ, ये स्मृति है। अब स्मृति में अभ्यास क्या, ये तो स्वीकृति से भी बढ़िया बात है, स्वीकृति भी नहीं हो सकती है, पर ये स्मृति तो नहीं है, नहीं अनुभव जन्य ज्ञान स्मृति ही, अनुभव जन्य ज्ञान उसका नाम स्मृति है, अनुभूत विषय संप्रमोषा स्मृति, अनुभूत विषय का जो न भूलना ये स्मृति है। तो मैं भगवान का हूँ ये याद हो जाए। भगवान कहते हैं ममई वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, और गोस्वामी तुलसी महाराज जो संत हुए भगवान के भगत हुए कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुबराशी। तो ये तो है भगवान का पहले से ही, भूल मिटनी है, भूल भूल से स्वीकृति की है उसको अस्वीकृति करना है। चोला पहनने पर चोला का थोड़ा ही हो जाता है आदमी, आदमी का चोला होता है चोला का आदमी नहीं होता। ऐसे ब्राह्मण के घर जन्मा तो चोला ब्राह्मण का है, स्वयं तो भगवान का है ही, चोला ब्राह्मण के घर मिला, ब्राह्मण ब्राह्मण से चोला मिल गया, चोला पहनने के लिए शरीर मिल गया, तो शरीर तो मिला हुआ है, स्वयं मिला हुआ थोड़ा ही है, स्वयं तो भगवान का है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो कोई कौन हो, अरे स्त्री पुरुष नहीं पशु पक्षी वृक्ष भी है तो भगवान के ही अंश, जीवित अंश परमात्मा का है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो ये तो याद आना चाहिए, याद आ गई स्मृति शब्द याद आ गई, तो आज से दृढ़ता से मान ले कि मैं तो भगवान का हूँ, था ही भगवान का, हूँ ही भगवान का, रहूंगा ही भगवान का, और हो ही नहीं सकता मैं। ये चीज है बढ़िया सार चीज, तो मैं भगवान का हूं ये मान ले केवल। विवाह को आपने अग्नि और ब्राह्मण की साक्षी में स्वीकार कर लिया तो लड़की वर को स्वीकार कर लेती है। ऐसे आज आप इस मंदिर में राम जी के भी इष्ट देव भगवान, ऐसे शंकर भगवान के मंदिर में ये स्वीकार कर रहे, वो अस्वीकार किया हुआ तो भूल है, स्वीकार करना कोई नई बात नहीं है, भूल का मिटना है। थे तो हम भगवान के ही हैं, ही भगवान के रहेंगे, ही भगवान के तो हम भगवान के हैं ये मान ले, तो भूल मिट गई। तो भूल मिटने में जान दादा हो, ठीक है ठीक है ठीक है भाई, ये तो निहाल हो गया, आज भूल मिट गई, कितनी बढ़िया बात है, सदा के लिए भूल मिट गई। अरे भूल मिटती सदा के लिए, इसको स्वीकार करना ही याद आ गई, स्मृति लगता। तो ये स्वीकार करने सब, तो आज इसमें इस समुदाय में इतने लोगों के सामने भगवान भगवान महादेव के मंदिर में हम भगवान के हैं, तो नया नहीं, तो हम भगवान को थे ही, भूल मिट गई। मैं भगवान का हूं सब तात्पर्य कि मैं भगवान का था नहीं था, याद ही नहीं थी, वो भूल मिट जानी है। तो उस भूल मिटने से मैं भगवान का हूं, ये बात बताई गीता में, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ते, ये मेरा आश्रय जतन करे, एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, एक आश्रो एक बल एक आश्रय एक बल एक आशा एक विश्वास, बस ये गीता में कही, माम एकम शरणम व्रज, तो मेरी अनन्य शरण हो जाओ। तुमने भगवान का अनुसरण हो क्या, जो अनुसरण नहीं हो पहले से, ये तो स्मृति लब्धा याद आ गई, भूल मिट गई, याद आ गई, तो ऐसी याद की आ जाए बस मौज हो गई, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। तो जरा मरण मोक्ष आए माम आश्रित यत्न दिए, भगवान के चरणों का आश्रय लेकर यत्न करे तो उसे सिद्धि जल्दी होती है, क्यों तो भगवान की शरणागति से जो बल मिलता है, शक्ति मिलती है, अवस्था मिलती है, वो अपने करने से नहीं मिलती है, बस स्मृति लगता याद आ गई मैं भगवान का हूँ। ये खास बात है, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों से बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, आज भी अभी आज ही आज भी अभी सुधर जाए, आज तो रात्रि में 12 बजे तक रहता है आज बना, परंतु आज तो बस इवें देरी का काम नहीं है, अभ्यास का काम नहीं है, आज भी अभी, आज भी अभी, इसी क्षण अभी हो राम को नाम भगवान का हो करते। तो भाई बहनों आज इस मंदिर में अपने को स्वीकार कर भगवान राघवेंद्र स्वीकार के इष्ट देव के हम हैं, अथवा राघवेंद्र राघवेंद्र भगवान राम जी के हम हैं, सदा के लिए राम जी है। अगर ये बात दृढ़ हो जाए फिर पाप अन्याय होगा नहीं, होने का संत कर नहीं सकता, ब्राह्मण के घर जन्म लिया है, यज्ञोपवीत ली है, मंत्र लिया है, गायत्री जपता है, वो किसी हरिजन के घर रोटी खा सकता है, ये ब्राह्मण अपना सत्य पे जाता है। ऐसे भगवान का मैं हूं हो जाने के बाद जो ब्राह्मण को नहीं करना चाहिए वो काम होगा ही नहीं, ऐसे भगवान का हो जाने के बाद भगवान को नहीं करना चाहिए, भगत को नहीं करना चाहिए, वो उसे काम नहीं होगा, ये भगत तो नहीं करना श्रेष्ठ मास्टर की माँ की कर्मा जो श्रेष्ठ माता निकृष्ण पुरुष सेवन किया तो सोरे तो श्रेष्ठ पुरुष जिसको आसन करते हैं स्वीकार कर लेते हैं मैं भगवान का हूँ, निहाल हो जाता है। ऐसे हो ये राम को नाम जपो, ऐसे भगवान की होकर भगवान के नाम का जप करो, बड़ा पार है, हो ये राम को नाम जपो, तुलसी तजी कुछ मान कुशन मतलब अनाज देखे भगवान को नहीं मान रहे होगा संग कुशन होता है, मैं तो भगवान का हूँ खास बात है, हो ये नाम को नाम जपो नाम जपो, तो जब सार्थक होता है विशेष, अरे हमारी माँ सब जगह सुनने वाली, भगवान तो सब जगह है, कोई जगह ऐसे नहीं भगवान न हो, वो भगवान का मैं हूँ, भगवान की कृपा का हाथ है हमारे पास, तो ये खास बात है आज भगवान को हो जाना, नारायण नारायण नारायण नारायण होकर जब भगवान को है ही, तो फिर भगवान के होकर ही रहेंगे वहां, भगवान क्यों होकर रहेंगे, भगवान का होना तो पहली बात है, पर रहना जाना फिरना बात ऊपर की है, हो राम को नाम जब उसी तरह खुश नहीं।